ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور ہمارے اس علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک تیار حاضر باش نگران موجود نہ ہو. پھر دیکھو وہ موت کی جان کو نی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، بدکتا تھا. جس بھی انسان کو ان آیات کے سچا ہونے پر یقین ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ غفلت کی زندگی بسر کرے اور اپنے مستقبل کے بارے میں انجان بن جائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو. ہماری پیدائش، ہماری تخلیق، ہمارا وجود، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو پیدا ہی نہیں ہوا. اور پھر اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر اس کے دل میں کیا کچھ خیالات اٹھتے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، گویا ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے دل کی باتیں، ہمارے اندر کے طوفان، ہماری کنفیوژنز، ہمارے شکوک و شبہات، ہمارے یقین کی کیفیتیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق قرب کا یا غفلت کا، سب کچھ براہ راست اس کے علم میں ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے گردن سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اس کی شہرگ سے زیادہ اس سے قریب ہیں. یعنی جب تک انسان کی زندگی ہے، انسان مسلسل اللہ کی نگرانی میں ہے، مسلسل اس کے سامنے ہے، اور جب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا جسم اور روح کا، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کا سب کیا دھرا اس کا نام اعمال سمیٹ کر اس کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا، اسی پر پھر اس کی آئندہ زندگی کا انحصار ہوگا. اس کے لیے کیا انتظام کیا گیا ہے کہ دو فرشتے انسان پر مقرر کیے گئے ہیں. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، ایک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے، اور دونوں لیتے چلے جا رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر چیز کو محفوظ کر رہے ہیں. قید مسلسل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتے. وہ جب ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں تو پھر اپنی جگہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہلتے نہیں ہیں، ٹلتے نہیں ہیں. اور دل میں اٹھنے والے خیالات کے علاوہ، ما یلفظ من قول، زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ایک ایک لفظ، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا انہیں علم ہے، اور یہ کام وہ بہت چوکنے ہو کے کر رہے ہیں. الا لدیہ رقیب عتید، زبردست تیاری کے ساتھ کر رہے ہیں، عتید پوری طرح تیار ہیں، حاضر ہیں، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی اپنے کام سے کوتاہی نہیں، ہر دم الرٹ ہے. یہ ہر دم الرٹ رہنے کی ضرورت کیا تھی تاکہ انسان بھی الرٹ رہے؟ وہ غافل نہیں ہوتے تو اے انسان تو بھی غافل نہ ہو، وہ کوئی لفظ نہیں چھوڑتے تو اے انسان تو بھی کوئی لفظ بے سوچے سمجھے نہ بول. और फिर आप देखिए जिस तरह वसवसे के बाद वनहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रगे गर्दन या रगे जान का जिक्र किया गया, यहां भी अल्फाज की रिकॉर्डिंग के बाद वजात सकरतुल मौत बिलहक, दोबारा मौत का जिक्र किया गया। गोया आमाल नामे की तैयारी और इंसान के आमाल का उसकी मौत से गहरा ताल्लुक। मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुंची। जिन बातों को इंसान एक अफसाना समझता था, एक ख्याल समझता था, बहुत दूर समझता था, जिन बातों पर उसका यकीन न था, जिनकी तरफ से वो गाफिल था, उसकी निगाहों पर पर्दा पड़ा हुआ था, आज मौत के आते ही वो सब पर्दा हट गया। वो चीज जिसे वो सच नहीं समझता था आज सच होके सामने आ गई, हक होके सामने आ गई। वजाअत सकरतुल मौत बिलहक, वो चीज जिसे इंसान ख्याल समझता था आज वो हक होके, हकीकत होके सामने आ गई। मौत के फरिश्ते के पहुंचते ही सारे हकायक बेनकाब हो गए हैं। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ये वही चीज है जिससे तो फरार हासिल करता था, जिससे तो कन्नी कतराता था, सोचना ही नहीं चाहता था। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर में फूंक मार दी गई। ज़ालिका यौमुल वईद, ये है दिन वादे का, यानी जिसका तुझसे वादा किया जाता था। और ये हकीकत है कि जो इंसान फौत हो गया, मन मात फ़क़द क़ामत क़यामतुहु, उसकी क़यामत क़ायम हो गई। यानी एक तो इंसानों की इंडिविजुअल मौत है, वजाअत सकरतुल मौत बिलहक, और एक सारी जमीन की मौत है, क़यामत की आमद का ऐलान नफ़खे सूर के साथ। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, ज़ालिका यौमुल वईद, ये वो दिन है जिसकी तुम्हें धमकी दी जाती थी कि तुम्हारा वहां हिसाब किताब होगा, और आज वो दिन तुम्हारे सामने आ गया। और यहां पर वो नफ़खे सूर मुराद है जब सब इंसान मरने के बाद दोबारा जी उठेंगे हिसाब किताब के लिए। वजाअत कुल्लु नफ्सिन, और आ गया हर शख्स, हर नफ्स इस हाल में कि मअहा साइखुन, उसके साथ एक हांकने वाला है, साइक है, वो शहीद और एक गवाह है। यानी हर शख्स इस हाल में आ गया, यानी क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब देने के लिए, कि उसके साथ एक हांक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला है। ये दो कौन है, कोई इंसान है या फरिश्ते हैं, और अगर फरिश्ते हैं तो कौन से फरिश्ते हैं, इसके बारे में तबरी की राय यह है कि ये दो फरिश्ते हैं, यानी इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक फरिश्ते का काम क्या होगा, इंसान को घसीट के खींच के हशर के मैदान की तरफ ले आएगा। साइक, साइक उस शख्स को कहते हैं जो जानवरों के या किसी जमात के पीछे रहकर उसको किसी खास जगह पर पहुंचाता है। जदीद अरबी में ड्राइवर को भी साइक कहते हैं, गाड़ी खींचने वाला। तो जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को चलाकर किसी खास मकाम पर पहुंचाता है, तो जो शख्स उसके पीछे बैठा होता है वो भी पहुंच जाता है। अब ये हशर के मैदान में पहुंचाना किस तरह होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और वो उस फरिश्ते का असल काम क्या होगा ये भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये भी हो सकता है कि जैसे एक ड्राइवर किसी गाड़ी में बिठा के लोगों को कहीं ले जाता है, हो सकता है इसी तरह वो भी किसी चीज पर बिठा के पकड़ के आगे ले जाए, हो सकता है चला के ले जाए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन साइक का माना क्या होता है, जो चलाने वाला, हांकने वाला, ले जाने वाला। और दूसरा शहीद, गवाह, यानी इंसान के आमाल की गवाही देने वाला। यानी एक हांक के वहां ले जाएगा, और दूसरा जब आमाल पेश होंगे तो उस पर गवाही देगा कि हाँ ये इसी का आमाल नामा है, ये काम इसी ने किए। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है ये वही दो फरिश्ते हों जो दुनिया में इंसान के दाएं बाएं बैठते थे, उसके साथ साथ थे और उसको अच्छी तरह पहचानते थे, इनके साथ ही चिपके हुए हैं ना। अनिल यमीन व अनिल शिमाल कईद, दाएं बाएं लगे हुए हैं बस, एक होता कायद और एक होता कईद बर वजन फईल, कि वो बस साथ ही बैठा होगा, नहीं छोड़ के नहीं जाएगा कहीं, जैसे जलीस, तो वो मरने के बाद भी नहीं साथ छोड़ेगा, असल मकाम तक दोनों पहुंचा के आएंगे, एक ले जाएगा हिसाब पेश करने के लिए और दूसरा कहेगा कि हाँ ये वही शख्स है, ये उसका मालनामा है, यानी दोनों उसकी अच्छी तरह खैर खबर रखेंगे कि ये कहीं भाग के ना निकले। अब आप सोचें कि हशर के मैदान में हर एक के साथ दो दो लगे हुए हों, कहाँ भाग सकता है इंसान, कहीं जा सकता है? हम एक ऐसी निगरानी में हैं, एक ऐसे सुपरविजन में हैं, एक ऐसे घेराव में हैं कि कहीं भाग के जाने की तो बात ही दूर है, वो तो पॉसिबल ही नहीं। दुनिया में तो जब हमारा एक जगह से दिल उठ जाता है, दिल भर जाता है, घबरा उठते हैं, तो हम भाग के दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि कहीं कोई छोड़ेगा ही नहीं कि कहीं भाग निकले तीसरी जगह। मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही सीन सामने आ रहा है कि जैसे जेल वालों की गाड़ी होती है जो मुजरिमों को जेल से अदालत और फिर अदालत से वापस जेल ले जाती है, उसमें एक तो ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर कहने या और दूसरा सिपाही जो हथकड़ियां लगा के रखता है, पकड़ के रखता है और फिर ठिकाने पर पहुंचा के आता है कि रास्ते से मुजरिम कहीं छूटने ना पाए। जैसे आता है ना कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना, और यहाँ यह है कि जाअत कुल्लू नफ्सिन, अब कुल में तो फिर कौन बचा बताइए, मैं कहूँ मैं बच जाऊंगी और आप कहें हम बच जाएंगे, तो हमारे खाम ख्याल ही है कि हम बच जाएंगे छूट जाएंगे। जाअत कुल्लू नफ्सिन मअहा सायिकुन व शहीद, दो दो लगे हुए होंगे साथ, एक खींच के ले जा रहा है और एक निगरानी कर रहा है। शहीद हाजिर को भी कहते हैं ना, गवाह को भी कहते हैं, तो जैसे ये दुनिया में रकीबुन अतीत बने हुए थे, वहां भी रकीबुन अतीत बने हुए होंगे, वहां भी एक निगरानी पर एक ड्यूटी पर होंगे। और ये भी हो सकता है कि ये वो दो फरिश्ते ना हो कोई और हो, बहरहाल जो भी हो काम इनका यही है, लेकिन अकरब ख्याल यही है कि ये वही दो हैं जो जिंदगी भर इंसान को अच्छी तरह पहचान लेते। क्योंकि देखिए ना, शहीद कौन होता है, गवाह कौन बन सकता है, जिसने आंखों देखा हो किसी का कुछ काम। तो ये फरिश्ते न सिर्फ ये कि किरामुन कातिबीन, अमल लिखने वाले हैं, बल्कि हमारे हर हर अमल को भी देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि उन फरिश्तों से शर्माओ, हम शर्माते हैं लोगों से, झिझकते हैं लोगों से, कोई इंसान न देख ले और तन्हाई में गलत काम करने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि ये भी साथ बैठे हैं। और अगर इंसान इंतहाई फहश हरकत पर भी उतर आए कि अपना लिबास भी उतार दे किसी मौके पर, तो भी ये पास से हट जाते हैं, हिफाजत से हट जाते हैं, दस्तबरदार हो जाते हैं, लेकिन दूर रह के सब कुछ नोट कर रहे होते हैं, छोड़ते नहीं है। तो चूंकि दुनिया में वो इंसान के हर अमल के गवाह थे, तो इसलिए कयामत के दिन फिर उन्हीं को गवाह भी बना लिया जाएगा। अब आप देखिए कि सारी जिंदगी इंसान के साथ जो रहे वो इंसान को कितना पहचान लेता है। कोई शख्स जो सारी जिंदगी आपके साथ रहे, हालांकि ऐसा कम ही होता है कि कोई शख्स सारी जिंदगी आपके साथ रहे, ज्यादातर ये होता है कि माँ बाप बचपन से हमें देख रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि माँ बाप को भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन अमूमन माँ बाप के पास हम सबसे ज्यादा रहते हैं या वो हमें सबसे ज्यादा पहचानते होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि माँ बाप बच्चों की हर हर हरकत, उनके चेहरे के तासरात, उनकी निगाहें, उनकी चाल, उनकी गुफ्तगू, हर चीज को पहचानते होते हैं। आप जो माएं हैं और वाकई अपने बच्चों में इंटरेस्ट रखती हैं, तो सब पता होता है कि अब ये किस फेज से गुजर रहे हैं। चाहे आप हर वक्त ऐलान ना भी करें, लेकिन सब पता होता है, क्योंकि आप पहचानते होते हैं ना, करीब से जानते होते हैं। क्यों जानते होते हैं? इसलिए कि बचपन से आपने उनकी एक एक हरकत देखी होती। अब देखे ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जरा अकलमंद हो जाते हैं, तो वो अपनी हरकतें छुपाने लगते हैं, लेकिन कैसे छुपा सकते हैं? इसलिए कि बचपन में जब वो बच्चे थे, ना समझ थे, उन्होंने हर चीज आपके सामने खोली होती है। आपको पता होता है ना क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इनकी क्या आते हैं क्या हरकतें हैं, सब चीजें आपके इल्म में होती हैं। आप उनकी नफ्सियात को अच्छी तरह जान रहे होते हैं, कौन सा काम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, किस वक्त कर रहे हैं, किस वक्त नहीं। तो इसी तरह ये फरिश्ते जो सारी जिंदगी साथ रहे होंगे, क्या इंसान की नफ्सियात को पहचानते ना होंगे। और फिर आप देखें ना कि कुछ चीजें हम दूसरों को दिखाने के लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे थे, जो रियाकारियां इंसान की वो भी पहचान लेंगे। और दोगली पॉलिसियां, दो रुखे चेहरे, कहीं कुछ कहीं कुछ, क्या ये फरिश्ते हमें देख के हंसते नहीं होंगे? ये देखो अभी बैठ के इसके सामने क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, और यहां देखो क्या कर रहा है, यहां कैसी शरीफ शक्ल बनाई है और वहां क्या बदमाशी कर रहा था, खूब पहचानते होंगे। इसीलिए उनकी गवाही सबसे सच्ची गवाही होगी फिर इंसान के हक के खिलाफ। कहां बच के जा सकते हैं, किस से छुपा सकते हैं? बंदों से छुपते हैं, कितना छुपेंगे? और बंदों के हाथ में तो जजा सजा है भी नहीं, यानी जिनसे हम छुपते हैं, जिनसे हम डरते हैं, वो तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। बाजू का हम माँ बाप के डर से, या उस्ताद के डर से, या किसी बड़े के डर से कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कोई हमारे दाएं बाएं हर वक्त साथ है, साए की तरह साथ है, एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। मायल से जो मिन कौलन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, यूं महसूस होता है कि जो ही इंसान कब्र से उठेगा आके पकड़ लेंगे, आइए पहुंच गए हम आपके पास, आज तो हमें दिखते नहीं है ना, वहां फौरन ही पकड़ लेंगे। एक ले जाने वालों को, रास्ता बताने वालों को किधर जाना है, और दूसरा साथ साथ उसका सपोर्टर चल रहा होगा, जहां जरूरत पड़ेगी वो उसके बारे में गवाही दे देगा। ठीक है, आगे जाके भी आता, वकाल करीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीत, उसका साथी कहेगा ये जो कुछ मेरे पास था वो हाजिर है, तैयार है, ये लीजिए इसका अमालनामा। अगर इमेजिन करें ना आप, हशर का मैदान है, इंसान को एक पकड़ के बाजू से ले जा रहा है, या किसी गाड़ी में बिठा के, या व्हाटएवर, यू कांट से एनीथिंग, और दूसरा उसका अमालनामा उठा के जा रहा है पकड़े हुए, इंसान इधर से उधर नहीं हो सकता। उस वक्त कहा जाएगा लकद कुंत फी गफलत मिन हाजा, तुम इसी चीज की तरफ से यकीनन गफलत में पड़े हुए थे, इस बात से तुम गाफिल थे, इस चीज को भूले हुए थे। ये कितनी बड़ी सच्चाई है, मैं और आप सच्चे दिल से अपने बारे में सोचें कि क्या ये हमारा ही हाल नहीं बयान हो रहा? मुझे तो लग रहा है जैसे कोई मेरी तस्वीर खींच रहा हो। लकद कुंत फी गफलत मिन हाजा, तुम इस चीज के बारे में गाफिल थी। कितनी दफा हमें दिन में याद आती है ये बात, कितनी दफा एक हफ्ते में याद आती है ये बात, कितनी दफा एक महीने में ये बात याद आती है, गिन सकते हैं कितनी दफा साल में ये बात याद आती है हमें, हर तरह की अटकेलियां करते हुए कि सब कुछ लिखा जा रहा है। हमें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कहने की जरूरत नहीं, हम सबको अपने आप को बताने की जरूरत है। लकद कुंत फी गफलत मिन हाजा, तुम जब दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे थे, इस चीज को भूले हुए थे, अगर तुम्हें ये याद होती तो तुम नाफरमानी ना करते। इसी को भूल के इंसान दुनिया के दिल फरेबियों में मस्त हो जाता है, प्रायोरिटीज ही बदल जाती है। और हाल हमारा ये है कि हमने से कोई इन बातों को सुनना भी नहीं चाहता ना। अवामुन नास का हाल क्या, आप किसी के सामने जरा ये तस्करा छेड़ें तो ये बोर करते हैं आप ऐसी बातें करके। हम इससे गाफिल ही रहना चाहते हैं, क्योंकि गफलत में रहकर ही मजे हो सकते हैं ना। एहसास जिंदा हो तो ये सब कुछ नहीं हो सकता, गलत काम नहीं हो सकते। फिर जब ये एहसास मर जाता है कि हमारा हिसाब होगा, आमाल नामा तैयार हो रहा है, तो फिर इंसान गलत नहीं कर सकता। फकशफना अनका ग़िताअक, तो हमने तेरा पर्दा हटा दिया। कशफा कमाना तो खोल देना। फकशफना अनका ग़िताअक, ग़िता ढक्कन को कहते हैं, तेरी आंखों से ढक्कन हटा दिए हमने। दुनिया में तू नहीं देखता था, नहीं देखना चाहता था, आज हमने तुझको दिखा दिया, आज सब हकायक बेनकाब हो गए। और ये हकीकत है, मौत के साथ ही ये सारी हकीकतें अच्छी तरह इंसान को पता चल जाएंगी। जैसे कि अरबी का एक मुहावरा है, अन्ना सुनियामुन फ़इज़ा मातु इंतबहू, लोग सो रहे हैं, गफलत में सो रहे हैं, जब मरेंगे तो जाग उठेंगे। जाहिरी आंखों को क्या नजर आता है कि आज हम जाग रहे हैं, मरेंगे तो सो जाएंगे, हम मौत को इसी से ताबीर करते हैं ना कि फला हमेशा की नींद सो गया। नहीं, मामला बरक्स है। आज बजाहिर जागते नजर आ रहे हैं लेकिन हकीकत की तरफ से गाफिल हैं, हकीकत की तरफ से सोए हुए हैं। मौत के आते ही जाग उठेंगे। ओह, ये थी हकीकत सब चीजों की। जो ही दुनिया की तरफ से आंखें बंद होंगी, हकीकत की तरफ आंखें खुल जाएंगी। लकद कुंत फी गफलत मिन हाजा फकशफना अनक गिताअक फबसरुक अल्यौम हदीद। तो तुम्हारी निगाह आज खूब तेज है। हदीद, हद से, हदीद लोहे को भी कहते हैं ना, तो लोहे से ही कैंची, छुरी, हर चीज तेज बनती है, तो निगाह की तेजी के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो आज तुम्हारी निगाह खूब तेज है, हर चीज साफ साफ नजर आ रही है, खुली खुली दिख रही है, आज कुछ भी छुपा हुआ नहीं। वकाल करीनुहु, और उसका साथी कहेगा। अब ये करीन कौन है? करीन से मुराद वही शहीद है जिसके पास इंसान का नामा आमाल होगा। वकाल करीनुहु हाजा मा लदैया, ये है जो मेरे पास है, अतीद हाजिर है। यानी अल्लाह ताला की अदालत में पहुंचकर जब सायक अपना काम कर चुकेगा, इंसान को वहां असल जगह पे, मौके पे, स्टैंड पे ले जा खड़ा करेगा, तो दूसरा फरिश्ता अमाल नामा पेश कर देगा और कहेगा हाजा मा लदैया अतीद, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, जो मेरी सुपुर्दगी में था ये आज हाजिर है। यानी जो मेरे हवाले किया गया था काम, वो मैंने पूरा कर लिया। जिस वक्त के लिए ये सब कुछ तैयार किया गया था, मौका आने पर ये हाजिर है। हम तो अपने काम इस तरह नहीं करते ना कि मौका आने पर हम तैयार हों। अक्सर औकात में ऐसा होता है कि वक्त आ जाता है किसी काम का और हम तैयार नहीं होते, लेकिन वो फरिश्ता पूरी तरह तैयार होगा, अपना काम साथ साथ मुकम्मल करता चला जा रहा है, हर चीज हाजिर है। और आप देखिए कि मौत भी सरप्राइज टेस्ट की तरह है ना, जो तैयार होंगे, रेडी होंगे, उनके औसान खता नहीं होंगे, और जो उसके लिए तैयार ना हो वो उससे कोप न कर सकेंगे।